राम यह प्राचीन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 2 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम के द्वारा सेवा करते हैं तो कर्मयोगी भी अपना कल्याण कर लेते हैं। कर्मयोगी नहीं होते हुए भोगी होते हैं, तो योगी और भोगी दो होते हैं संसारी, एक योगी और भोगी। तो योगी का भोग नहीं करते, भोगों से उधर चलते हैं, वो योगी होते हैं और संसार का भोग करते हैं, जो जिसमें देह और शरीर दो बताया ना। दो चीज है, मानो संग्रह करना और सुख भोगना, तो उसमें भोग का ही मुख्य होता है। संसार के सुख भोगना शब्द स्पर्श रूप सुगंध 5 विषय है, और एक मान है, एक बढ़ाई है कीर्ति, और एक आराम है आलस्य प्रमाद से सुख होते तामसी। एक धन का अभिमान होता है, धन मेरे पास संग्रह हो गया, धन के कारण से सुखी होते हैं। तो भोग एक तो इंद्रियों के द्वारा होता है, एक अंतकरण के द्वारा होता है। अंतकरण द्वारा होता है जिसमें अभिमान का सुख होता है, अभिमान का आम जो मैं अभिमानी हूँ, इसको अभिमान का सुख हुआ। वो अभिमान जन सुख होता है धन से, विद्या से, योग्यता से, जो सुख भोगते हैं वे भोगी होते हैं अभिमान के। मैं पंडित हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं विरक्त हूँ, मैं संत हूँ, महात्मा हूँ, साधु हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसे कर जो सुखी होते हैं सुख भोग है, ये भीतर का भोग है। और बाहर शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषयों का भोग है, आदर का भोग है, बड़ाई का भोग है, ये बाई भोग है। तो ये भोग हुआ सभी, तो ये भोग करते हैं एक दो, एक एक योग करते हैं। तो योग क्या करें कि भोगों से ऊंचे होते हैं, योग होता है। भोग होता तो क्या होता है कि भोग होता है तो सकाम भाव होता है, और योग होता है तो निष्काम भाव होता है। अपनी कामना रखना भोग होता है, निष्काम बनवा योग होता है। तो इस आते सांख्य बताई योग है, तो मनुष्य योग मानो भोग से आती बात योग है। तो योग से भी चिंता मिटती है, और अध्यात्म तत्व से भी, सांख्य से भी चिंता मिटती है, योग से भी चिंता मिटती है, और भोग से चिंता बढ़ती है। भोग से चिंता बढ़ती दुख ही दुख होता है, उस भोग में सुख होता है, उसमें आसक्ति होकर काम करते हैं आदमी, वो आशु संपत्ति वाले हो गए, वे बंधन में जाते हैं। तो भोग परायण न हो गए हम, योग परायण हो जाए। योग नाम क्या है, योग की 2 परिभाषा की है भगवान ने, दुख संयोग वियोग, योग संगीतम, दुख संयोग का वियोग, उसका नाम योग है। तो दुख संयोग दुख किसको कहते हैं कि माम पेत्य पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम न अपनी महात्मा न संसदी पर। दुखालय है संसार के संग्रह करना और सुख भोगना, ये दुखालय है, ये संसार है दुखालय। दुखालय में सुख भोगते हैं, तो दुख संयोग से वियोग होता है, वो योग होता है। मन दुख लेने में, मन सुख लेने में दुख होगा। संसार से सुख चाहते हैं वे आत्म संपत्ति वाले होते हैं, भोगेश्वरी प्रसन्नता ना, और सुख नहीं चाह करके संसार की सेवा ही करते हैं वे देवी संपत्ति वाले होते हैं। सब सुखी हो जाए, सबको आराम मिल जाए, तो क्या अपना निष्काम भाव, निष्काम भाव से देवी संपत्ति होती है, या सकाम भाव से आत्म संपत्ति होती है। तो सकाम भाव से बंधन होता है, जो चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे ब्रह्म लोक तक चले जाए, ऊंचे लोग ब्रह्म लोक तक ऊंचे, ऊंचे से ऊंचे लोग है, वहां जाने पर भी पीछे लौट कर आना पड़ता है। तो आत्म संपत्ति होती है, लोग चाहते हैं वो जो अपना सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, तो अपने लिए काम करते हैं, एक दूसरों के लिए काम करते हैं। जितना काम करते हैं संसार में ये भौतिक चीज, तो अपने लिए करते हैं, आशु संपत्ति वाले हैं, चाहे बड़े से बड़े हो, अपने लिए क्या, अपना कल्याण हो जाए, अपनी मुक्ति हो जाए। मुक्ति तक भी, मुक्ति सिद्धांत में वास्तव में आशु संपत्ति नहीं है, पर अपना स्वार्थ है वो उसमें भी आर्सनी का अंश है। ब्रह्म लोग तक तो है ही, भोग भोगने के लिए ब्रह्म लोग दो चार में जाते हैं, ब्रह्म लोग में एक दो वे जाते हैं जो ब्रह्म लोग का सुख भोगने के लिए, और एक वे जाते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, परंतु साधन पूरे नहीं होते तो भोगों में इच्छा रहती है, अंत काल में भोगों की इच्छा हो जाती है, तो वे भी सारा ब्रह्म लोग में जाते हैं। तो वहाँ ब्रह्म लोग में भोग भोग कर मुक्त हो जाते हैं, और भोग भोगने के जाते हैं पीछे ब्रह्म लोग से पीछे आकर के आ ब्रह्म लोग पुनरावर्तन आते हैं सुख भोगने के लिए। तो भोगी तो वहाँ जाकर के पीछे गतागतन काम काम वाले बनते, भोगों की इच्छा रखने वाले गतागत को प्राप्त होते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले हैं उनमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और चिंतन भजन करते हो मरते तो वही क्रम से है ब्रह्म लोग जाकर क्रम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और जिनको ज्ञान हो गया, भगवान में प्रेम हो गया, ये दोनों ज्ञान निष्ठ हो चाहे भक्ति निष्ठ हो, ये दोनों ही मुक्त हो जाते हैं। भक्ति निष्ठ होते हैं भगवान के लोक हो जाते हैं, ज्ञान निष्ठ होते हैं यही मुक्ति हो जाती है, तो ये दोनों ही मुक्ति को पाते हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं वे सब आश्र संपत्ति वाले, अपने स्वार्थ के लिए करने वाले सब आश्र संपत्ति वाले होते हैं। तो आश्र संपत्ति देवी संपत्ति दो का गीता में वर्णन आया है। और परमात्मा की प्राप्ति जो चाहते हैं वे आश्र संपत्ति वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो आश्र संपत्ति दो तरह के हुआ, देवी संपत्ति वाले दो तरह के हुए, एक देवी संपत्ति वाले संसार का हित करने वाले काम करने, एक भगवान का भजन करने वाले। तो संसार के हित करने वाले कर्मी योगी होते हैं, भगवान का भजन करने भक्ति योगी होते हैं, और संसार की सेवा करें तो वे भी देवी संपत्ति वाले भी मुक्त हो जाते हैं। तो देवी संसार का हित करना संसार की सेवा करना ही कर्म योग हो जाता है, क्यों भगवान के भजन में लगते भक्ति योगी हो जाते हैं। तो संसार की सेवा करते हैं वो एक संसार की सेवा करते हैं, एक संसार में परमात्मा उसी सेवा करते हैं। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, जिससे संसार व्याप्त है ऐसे जिस परमात्मा से पैदा हुआ संसार और जो संसार में परिपूर्ण व्यापक है अपने कर्मों से उस परमात्मा का पूजन करना। तो परमात्मा का पूजन संसार में भगवान का करते हैं, तो एक संसार को सुख पहुंचाते हैं। तो अपने सुख न लेकर संसार को सुख देने वाले देवी संपत्ति वाले होते हैं, और संसार में जो परमात्मा परिपूर्ण उसको कहते हैं वे भी देवी संपत्ति वाले होते हैं, भक्त हो जाते हैं। भक्त दो तरह के होते हैं, ये समझ लो, एक भगवान का ही भजन करते हैं, एक संसार में भगवान को समझ कर संसार की भगवान की सेवा करते हैं संसार के रूप में। तो संसार के रूप में सेवा करें वे भी देवी संपत्ति वाले, और केवल भगवान को सर्वोपरि मान करे भक्ति करे वो भी देवी संपत्ति वाले, जैसे आश्र संपत्ति वाले होते वैसे देवी संपत्ति वाले। तो ये दो संपत्ति बताई। तो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है उस मनुष्य शरीर में दो है, द्वा विमोह पुरुषो लोके, ऐसे ही देवी संपत्ति विमोक्ष आया निबंध आया आश्रमता देवो विश्रषण प्रभुत आश्रम पास में देवो देवो देवी संपत्ति विमोक्ष आय निबंध आय दो भूत सर्गो लोकेश में वे भी लोकेश में इस लोक में दो संपत्ति वाले हैं, देवी संपत्ति और भू देवी संपत्ति वाले और आश्रम बने द्वा विमो पुरुष और लोके स्त्री से ही लोकेश में द्विधा निष्ठा प्राप्त वो भी होगा। नहीं नहीं यही अब यही लेना है, दो भूत सर्गो लोकेश में देव आशु दो देव उसमें लोकेश लोक में है, तो ये लौकिक साधना है। दो बाद पुरुष हो लोके दो भूत सर्गो लोकेश में जिस लोग बहुत दो भूत सर्ग है मनुष्यों का सर्ग है। तो प्राणी से भी दो तरह के होते हैं, वृक्ष है पशु पक्षी आदि स्थावर जंगम वे भी सब दो देवी संपत्ति आश्रय वाले होते हैं। इनमें दो प्रकृतियों वाले होते हैं, कई देव रूप से कई आश्रय रूप से है, देव आश्रय रूप से। तो देव और आश्रय दो प्रकृति होती है, दो प्रकृति कौन होती है, जो भोग भोगवान होते हैं वो अपने सुख के लिए चले करते हैं तो वे आश्रय होते हैं, और दूसरों को सुख लेकर देवी संपत्ति वाले होते हैं। तो कर्मी योगी देवी संपत्ति वाले हो जाएंगे और अपने सुख भोग कर्मी योगी भोगी हो जाएंगे, वे आश्र संपत्ति वाले हो जाएंगे, भोगी और योगी दो। दो भूत उसमें देवी संपत्ति वाले आश्रमपति वाले, तो देव विश्रष प्रभुत देवी संपत्ति वाले को कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से जो पहले बताया है वो विस्तार से कहा। आशी संपत्ति का आप बताते हैं तो आशी संपत्ति वाला वो वर्ण आशीपति होगा। इन दोनों को ही आगे 17वें अध्याय में श्रद्धा बताई तीन तरह की। तो अर्जुन दो ही बात पूछी है, दो में कौन सी निष्ठा है महाराज उनकी, तो दो निष्ठा कौन, दोनों का वर्णन आया ना अभी, आशी निष्ठा और कर्म निष्ठा। तो निष्ठा दो तरह की पूछी अर्जुन ने, ये शास्त्र विधि भरत है काम कार, शास्त्र विधि को लेकर जाएंगे तो परमात्मा की तरफ से लाएंगे और अपनी मर्जी से अपने शुभ भोग के लिए जाएंगे, आशी संपत्ति वाले होता है। तो उनमें निष्ठा क्या होती, तो उनमें कहते हैं स्वाभाविक निष्ठा श्रद्धा तीन तरह की होती। तो तीन तरह के भेद बता दिए अर्जुन, दो ही बात पूछी अर्जुन के उस भीष्म का अध्याय सुना था देवी संपत्ति, अर्जुन दो ही बात पूछी। तो ये शास्त्र बुद्धि में सृजिया ये जनते श्रद्धा नहीं था पूजन श्रद्धा करते हैं, तो है तो देवी आशु संपत्ति वाले परंतु उनमें श्रद्धा है, उनकी निष्ठा क्या होती है। श्रद्धा नाम विश्वास है, पूज्य भाव से विश्वास है भगवान पर, परलोक पर विश्वास है, ऐसी श्रद्धा हो गई। अब काम करते हुए तुम आशु संपत्ति में चले ही गए, अब श्रद्धा वाले उनकी निष्ठा क्या होती है। तो भगवान कहते हैं श्रद्धा वाले तीन तरह के होते हैं, अक्षतम आहो रजस्तम उसी सात्विक है, आहो रजस्तम अथवा राजतम से दो ही निष्ठा पूछी। सात्विक है देवी संपत्ति हो गई, रजस्तम आशु संपत्ति हो गई, तो दो पूछे अर्जुन ने भगवान तीन के त्रिविधा होती श्रद्धा, तीन तरह की श्रद्धा होती है। वो स्वभाव जा बताइए कहते हो जो कहते हो, तो स्वभाव जा श्रद्धा तीन तरह की होती है। क्यों स्वभाव जा की बात है, वर्णन आया पहले, पहले जो वर्णन आया है ये शास्त्र विधि वर्तते काम करता, अपने मर्जी से करते हैं काम, तो मर्जी से करने वाले काम है वो भोगों को मुख लेकर करते हैं, उनमें भी तीन तरह के हो जाते हैं श्रद्धा, और तीन तरह के हो जाते हैं श्रद्धा। शास्त्र विधि का त्याग कर देते हैं तो शास्त्र विधि के त्याग करने पर दो तरह के होते हैं, तीन तरह की श्रद्धा वाले होते हैं। तीन तरह श्रद्धा में आसुरी और आसमान राशि और तमस वाले आशु संपत्ति में हो जाएंगे, और जो सात्विक की श्रद्धा को लेकर चले वो देवी संपत्ति में हो जाएंगे। ये तीन तरह की निष्ठा होती है, उन तीन तरह की श्रद्धाओं का वर्णन 17वें अध्याय में भगवान ने किया। तो तीन तरह की श्रद्धा है, तो देवी संपत्ति और आशु संपत्ति है। तो दो बात हुई है, तो देवी आशु संपत्ति का वर्णन हुआ, उसमें आशु संपत्ति में होगी। अपने जो बात बताई कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष बात है, तो इसमें अंतकरण है इसको लेकर के परमात्मा की तरफ चलते हैं, एक इसका त्याग करके परमात्मा की तरफ चलते हैं। तो इंद्रियों की अंतकरण की सहायता से ही सहायता लेकर परमात्मा की तरफ चलते हैं वो कर्ण सापेक्ष साधन होता है, और इनसे छोड़ करके चलते हैं वो कर्ण निरपेक्ष होता है। तो ज्ञान मार्ग में भी विवेक को लेकर चलते हैं वो कर्ण निरपेक्ष चलते हैं, और जो भक्ति को रहते हैं वो भी कर्ण निरपेक्ष होते हैं। ऐसे कर्म योगी होते हैं कर्ण निरपेक्ष होते हैं, और कर्मी होते हैं उनमें जो सते वो कर्ण सापेक्ष होते हैं। कर्ण सापेक्ष में दो तरह के हो जाएंगे, कर्ण को लेकर भगवान का ध्यान करेंगे तो कर्ण सापेक्ष भी भगवान की तरफ चलेंगे, ये होगी भौतिक निष्ठा, निष्ठा बहुत ही होगी इंद्रियों को लेकर भी शरीर को लेकर भी। इस तरह की बात है, दो तरह की संसार है, देवी संपत्ति आशी संपत्ति वाला। नारायण नारायण नारायण। हाँ देवी संपत्ति है वो अलौकिक है, लौकिक दोनों ही बताई है। इनमें बात बताई लोकेश में द्विधा निष्ठा पूरा पूर्वता भयान ज्ञान योग नाम जैसे लोकेश में ऐसे ही दो भूसरू लोकेश में देव आश्रु एक सर, तो देव है वो अलौकिक हुआ है लोकेश देवास बहुत भूत सर्व लोकेश में देवास देव विशेष आशीर्वाद में सुनो तो देव संपत्ति हुई। अब देव लोक में यही देव संपत्ति आशु संपत्ति लोक में। दादा जी कर्मयोग का साधन तो फिर कर्म निरपेक्ष कहते हैं, कर्म कामयानाम कहा है, तो ये साधन तो कर्म सापेक्ष हुआ हमारा था। कर्मयोग कर्म है, कर्मयोग कर्म सापेक्ष है, परंतु कर्मयोग वास्तव में कर्म कर्ण निरपेक्ष है। ये बात खूब समझने की आवश्यकता है। कर्म योग नाम क्या है? देखो, कर्म कर्म सापेक्ष है, योग कर्म कर्ण निरपेक्ष है। कर्म योग के दो भाग है, एक कर्म भाग है, एक योग भाग है। कर्म पूर्वार्ध है, योग उत्तरार्ध है। तो कर्म में सकाम और निष्काम दो भाव होते हैं। तो कर्म में निष्काम भाव है, वो निष्काम भाव जो कामना कामना का त्याग दोनों लौकिक हुआ, कामना करना कामना का त्याग करना लौकिक हुआ, सकाम निष्काम लौकिक हुआ। ऐसे ज्ञान और अज्ञान लौकिक हुए, ज्ञान और अज्ञान दोनों लौकिक हुए, बंधन मोक्ष दोनों लौकिक हुए, बंधन मोक्ष दोनों लौकिक। अब प्रेम मानो कर्म योग किस हो गए? कर्म नाम कर्म करना, ये तो कर्म सापेक्ष होगा, कर्म तो कर्म सापेक्ष होगा। कर्म योग के आगे निष्काम भाव होगा, तो निष्काम भाव में इंद्रियां अंतःकरण नहीं काम करेंगे, निष्काम भाव स्वयं में होगा। साधन काल में तो कर्म सापेक्ष रहेगा, लेकिन कर्म योग हो जाएगा तब वो निरपेक्ष होने पर ही कर्म योग होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण जी, भक्त दो प्रकार के अभी आपने बताया, भक्त दो प्रकार के होता है, एक तो भक्त जो है भगवान का भजन करता है, और एक जो है संसार की जो है भगवान समझ करके संसार की सेवा करता है। तो इन दोनों में अभी वर्तमान में साधक के लिए कौन श्रेष्ठ है? दोनों श्रेष्ठ है, जिनके भगवान के प्रेम की मुख्यता है वो तो भगवान का भजन करने वो अधिकारी है, और जिनका सांसारिक पदा सेवा करने की इच्छा है, कभी सबकी सेवा करूं, जैसे ये अपने कहते हैं लोग, आज लोग कहते हैं कि हम जनता की सेवा, जनता जनार्दन की सेवा करेंगे, तो जनता सेवा उसमें तो वे समझते नहीं है ठीक तरह से। तो सेवा करने का भाव है ना, वो केवल भाव सेवा ही करना है। तो ये यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये सर्वमिदम तत्म स्वकर्मणा तुम्हें भेजिए, अपने कर्म उनका पूजन करे। तो अपना काम है जो जितना काम करे केवल संसार के हित के लिए ही करे, संसार में परमात्मा उसको पूजन करे, तो काम लौकिक होगा सभी, मत कर्म कर, मत परमा मत भक्त संग वर्जित, तो भगवान के लिए कर्माणि करे, कर्म करे ना, तो मन जो ज्ञापक है सब उस भगवान का पूजन करे। जैसे अपने ये लोग आज जो कहते हैं लोग जनता जनार्दन की सेवा करते हैं हम, तो ये जनता जनार्दन की सेवा करे वे, वो भक्ति वो भी आज करते हैं वो भक्ति नहीं होती है, वे सेवा नहीं करते, वो मान बढ़ाई के लिए करते हैं, भोग सकाम भाव है वो। अगर निष्काम भाव करे तो शुद्ध सेवा करने वाले भी परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। ये तो प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्वविदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानव। मनुष्य परमात्मा की सेवा करे, जीव मात्र में परमात्मा की सेवा करे। कुत्ते को रोटी डाले तो कुत्ते में भगवान है उसको भोजन कराए भी, जैसे नामदेव जी महाराज सब में भगवान की पूजन करते थे, तो कुत्ता रोटी गया तो उसमें भी भगवान है, तभी तो घी लेकर पीछे दौड़े। तो संसार में जीवों में भगवान को सूर्य पूजन करे, और वो पूजन एक तो एक परमात्मा का संसार से विमुख और परमात्मा भजन ध्यान सब में लग जाए, ये दोनों भगवान की भक्ति है, दोनों भक्ति है। तो दोनों भक्तियों में जिनके संसार काम करने की प्रवृत्ति ज्यादा है, क्रिया में प्रवृत्ति ज्यादा है, काम करने की ज्यादा है भगवान की भक्ति, वो ऐसे कर्मयोग के अधिकारी है। वो कर्मयोग का दूसरा भक्ति, ऐसे भक्ति के अधिकारी है। जिनको संसार काम से सुहाता नहीं, सेवा भी सुहाती नहीं, झंझट मालूम होता है, नाम जप करना, कीर्तन करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान के जप में निरंतर लगना, ऐसी रुचि है, वो केवल भक्ति का अधिकारी है, वो भगवान का होता है। झुकाव ज्यादा किस तरफ होना चाहिए, झुकाव जो है साधक का झुकाव किस तरफ ज्यादा होना चाहिए, प्रयास वो ज्यादा, और प्रकृति अलग है, एक प्रवृत्ति एकांत में भजन करने की होती है, एक सेवा करने की प्रवृत्ति होती है, एक संसार का काम करें, सेवा करें, संसार की सेवा करो तो फिर संसार में भगवान का समझ लो, करो सेवा, ऐसी प्रवृत्ति आदत होती है, ऐसी एकांत में भजन ध्यान करने की आदत होती है, एक संसार की सेवा करने की तो सेवा करने की आदत होती है, वे संसार में भगवान समझ ये भक्ति करे, और जो एकांत की बात है अलग है तो वो एकांत में भजन करे। मैं साधक हूँ, इसमें भोग क्या है? इसमें भोग ये हुआ कि मेरे को लोग अच्छा समझे, मेरा आदर करे, कि मैं त्यागी हूँ, लोग रागी है, भोगी है, मैं त्यागी हूँ, मैं विरक्त हूँ, मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरे काम आना चाहिए, मेरा आदर करना चाहिए, ये भोग है, मैं विरक्त हूँ, मैं त्यागी हूँ, क्या समझे हो तुम? तो त्यागी आदर कराओगे नहीं, तुम आदर नहीं करते, ठीक कर नहीं करते, ये भोगी हुआ है, ये भक्त भोगी हुआ, त्यागी भोगी हुआ। मैं पंडित हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं विरक्त हूँ, मैं पहचाना नहीं लेता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ, पैसा ही नहीं लेता हूँ, तुम्हारे से आदर भी नहीं लेता हूँ, नमस्कार भी नहीं कराता हूँ, तुम्हारे कोई सेवा नहीं लेता हूँ, तो मेरे आदर करना चाहिए नहीं, आदर करो तो अच्छा लगे, आदर नहीं करे बुरा लगे, आप लोग आदर करो तो अच्छा लगे, आदर नहीं करो तो बुरा लगे, तो भोग हुआ नहीं, आदर का भोग हुआ, प्रशंसा का भोग हुआ, तो भोग ही हुआ। योग में भोग होता है, ज्ञान में भी भोग होता है, मैं ज्ञानी हूँ, योग में भी भोग होता है, मैं योगी हूँ, जहाँ मैं योगी हूँ, जहाँ मैं ज्ञानी हूँ, जहाँ मैं त्यागी हूँ, मैं विरक्त हूँ, मैं विद्वान हूँ, जहाँ हूँ आई साथ में भोग हो गया। महाराज जी, जब योग हुआ तो भोग नहीं हुआ, अगर वास्तव में योग है तो उसका भोग हो ही नहीं सकता, योग में भोग नहीं होता, भोग छूटने से योग होता है, तो भोगी हुआ, भोग नहीं भोगी हुआ, मन चाहता है, बढ़ाई चाहता है, परलोक में सुख चाहता है, तो वो भोगी है। अबे मैं विरक्त हूँ तो भोगी है, मैं ज्ञानी हूँ तो भोगी हूँ, मैं योगी हूँ तो भोगी हूँ, मैं भक्त हूँ तो भोगी हूँ। साधन से विशेषता का अनुभव तो होता ही है, साधन करते हुए विशेषता का अनुभव तो होता है, अनुभव तो होता है, पर अनुभव का अभिमान होता है, अगर चले उत्साह होता है, उत्साह रहना चाहिए, और उत्साह तो दोषी नहीं है, भोग दोषी है, अपने लोगों में लोगों से अपने में विशेषता दिखती है, वो भोग है, विशेषता तो नजर तो आती है, विशेषता आती है, विशेषता की दृष्टि से भोग है, नहीं भोग की इच्छा नहीं है, बाकी विशेषता नजर तो आती है, तो विशेषता लेकर के मेरे में विशेषता इतनाश तो भोग ही है, इतनाश तो ये कैसे छूटे, ये कैसे छूटे, भगवान भगवान से करे, इसमें ऐसे छूटे हैं कि आप जो भजन करते हो वो आपका उद्योग नहीं है, वो भगवान की कृपा है, अपना मानने से भोग होता है, भगवान की कृपा भोग से हो जाता है, जितना साधन बनता है, सत्संग बनती है, अच्छी बात है, भगवान की कृपा से बनता है, कृपा का ही भरोसा, फिर योग हो जाएगा, अपना है मेरा उद्योग तो भोग हो जाएगा, अपने में विशेषता दी थी लोगों से, तो उस कृपा मानने वाले क्या होता है, कृपा मानने वाले देखता है भगवान की कृपा तो सब पर है, कसाई पर भी है, नरकों जीवनों पर भी है, मेरे पर भी है, तो ये विशेष कृपा होगी, मेरे उधर के विचार नहीं मानते, भगवान की विशेष कृपा होगी, कृपा में खाली कौन है, कृपा से रहित है कोई, कोई स्थावर जंगम नरकी नरकी जीव कोई भी भगवान परमात्मा कृपा से वंचित नहीं है, कृपा कृपा होगी, जो कृपा ने भगवान ने कृपा को मेरे को जना दिया, कृपा जना दी, ये कृपा हुई भगवान की, मेरे उद्योग से भजन नहीं होता है, भगवान की कृपा से होता है, और कृपा की तरफ दृष्टि भी भगवान की कृपा से हुई है, ये विशेष होगी, ये भी कृपा से ही है, भगवान की कृपा ही मुख्य माना है, तो कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है, तो फिर भोगी नहीं हुआ, फिर योगी हो जाएगा, तो भक्त हो गया, वो फिर भक्त हो गया, तो भगवान का भक्ति तो अलौकिक है, वो लौकिक नहीं रहा। ये बात है। नारायण नारायण नारायण चलो भाई, बहुत विलक्षण बातें बनी गीता में। ये नई नई बातें आती हैं, नई नई तरह से लगती है। गीता तो समझ में आती नहीं है। अच्छा, तो मेरे में गीता शिवाय लगता है क्या, दिखता है क्या? वो तो आप समझ में, नहीं नहीं मारा देखो, तुम्हारे में हमारे शरीर में देखो हो, गीता ने देखो थे क्या देखो? आपके ज्ञान में देखा, हमारे ज्ञान है जो भगवान में है, मारो है आपके शब्द हो तो भगवान को ही है। मेरा गाँव हमारी बात बताओ, गीता समझ में कोई तो आप ही समझ में आओ। आप बात समझ में आज आप नहीं था कर्ण से समझ में, ये तो कह सको मारे कर्ण स्वभाव है, तो कर्ण में किसी के द्वारा कह दे है तो भगवान की कृपा ही। आप भगवान के संबंध को छोड़कर मेरे में क्या विशेषता देखो बताओ? तो फिर भगवान ही मेरी, तो मेरी क्या हुई? धनवान की महिमा है वो धनी की महिमा है, धन की महिमा है? धनवान अपनी महिमा बदे वो तो बेईमानी है, महिमा धन की है। धन नहीं कौन पूछे मैंने, मालूम ये भगवान की कृपा नहीं कौन पूछे मैंने, रोटी शाही तो दी हुई भगवान ही बहादुर मौज करवा देखे मांगी मिले राबड़ी करूं कहां नक भरम मोहन भोग गले में असंतोष शर्म। नारायण नारायण नारायण धन है, फिर विशेषता तो है, विशेषता है ऐसा धन है, पर विशेषता है मैं कोई खुद की महिमा है। गरीब आदमी राजी हुए है फजीती है निराधार उसका, क्योंकि जड़ के कार से महिमा हुई, यदि एक चेतन के कार से महिमा हुए तो धन शुद्ध तू चेतन है, धन तेरे शुद्ध जड़ है, धन थारे कमाए उड़ो है, तू धनुष थोड़े को पैदा हुए है। धन कमायो मनुष्य ने, धन कमाया धन ने मनुष्य को बनाया, अपने बनाए उड़े से राजी हो गया, बनावट में राजी ज्यादा अपने खुद में जो बेइज्जती हुई नहीं। धन शु विद्या शु जो है विशेषता है, तो धन की विशेषता है, विद्या की विशेषता है, वैराग्य से मैं तेज हुआ तो वैराग्य की प्रशंसा है मारी थोड़ी हुई, और भगवान की प्रशंसा है मेरी प्रशंसा है तो भगवान की हुई मेरी नहीं हुई, मेरी तो है ही नहीं, चाहे भक्ति से है तो भगवान की, ज्ञान से है तो ज्ञान की, धन से है तो धन की, योग्यता से है तो योग्यता की, तो मेरी हुई, मेरी मानो तो गलती हुई कि नहीं, मेरी माँ ने भोगी हुआ अपनी मानी योगी हुआ ना, मेरी माँ ने भोगी मेरी नहीं मानी योगी, ठीक है। धनवान की तो धनवान की तो धन के कारण फजीती होती है, और भगवान के कारण फजीती नहीं होगी, इज्जत होगी, क्योंकि सच्ची बात ईश्वर का अंश है, धन का अंश थोड़ा ही स्वयं, भगवान की भक्ति से इज्जत क्यों होती है? भगवान का अंश है, धन से फजीत क्यों? धन का अंश है ही नहीं खुद, वो धन तो जड़ है, उसकी प्रशंसा हुई, जड़ता ही प्रशंसा हुई, भगवान का तो अंश है, भगवान के कारण वैसे का बड़ा आदि फलाना बेटा ऐसा, तो बाप ही प्रशंसा हुई, फलाना बेटा आदि फलाने वाली प्रशंसा हुई, खुद ही थोड़ी हुई, तो खुद ही तो नहीं हुई ना कटे ही। खुदरी कहा हुई? खुदरी नहीं हुई, खुदरी संबंध से हुई, बाप शू बाप रे बेटे प्रशंसा हुई तो खुदरी थोड़ी हुई, मैं बाप रे बेटो है वो बाप बड़ो हो बड़े घराना रहा। आ तो मैं कहूँ आपा ने सगा नहीं है मानना चाहिए कि भाई बड़े घराना रहा, मामूली घराना नहीं आ, भगवान का साक्षात बैठा हो, अब तो गर्मी होनी चाहिए, अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक सेवक भगवान मेरे हैं, तो ये भगवान के कारण हुई तो अपनी संस्था नहीं हुई, भगवान ही हुई है, तो तो वैसा अभिमान मारे मैं भगवान ना हूं, मैं धनवान हूं, जो तो फजीत ही हुई जब भगवान की इज्जत हुई। है तो धन में धन ही महिमा, भगवान ने भगवान ही महिमा खुद की थोड़ी है, पर भगवान के कारण है तो हमारी फजीति कैसे हुई, सच्ची बात हुई, क्यों भगवान का हम है तो अभिमान खराब नहीं बताया हुआ। ऐसा अभिमान जाए नहीं बोले, ऐसा अभिमान रहना चाहिए। मैं सेवक अरे को पति पति मोरे बानी तो बादशाह आ गई, और उनकी सरदार तो उनकी सरदार बादशाह की होटल से आ गई है स्वयं है बादशाह तो बादशाह की महिमा हुई। जिनके हरि की प्रति इतने सो करे है आशा अनुभा कब्बर की, करी है आशा कब्बर की, बेचारा भगवान भगवान है, भगवान ने घर आप हमेशा भगवान रहा। भगवान कहते हैं हमारे वन से हो तो आ गर्मी चाहिए जाओ अपने में, धनी आ गर्मी नहीं चाहिए जड़े बन न सोने वाले गर्मी, गर्मी थोड़ी गर्मी अनुत्पन्न तत्व की है।